παίρνει στο λαγό. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν τετώνεις τα πλευρά πάνω στο δέρμα. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν φωνείς το σύρμα στα βράχια. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν ψάχνεις με τα δάχτυλα το Volvo. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν ψάχνεις το λαρίνι για μια πρόκα. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν λύνεις τον κόπο βαθιά μέσα στη ούρνα. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν χαϊδεύεις τα χειρένια μαλλιά. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν αποχαιρετάς την κόκκινη ομίχλη. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν ράβεις κουμπί στον αφανό. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν βάζεις την τελευταία σφραγίδα. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν σκουπίζεις το αίμα από τα μάτια. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι. Όταν καθαρίζεις το γράσο από τα φτερά στην πλάτη. Εγώ είμαι αυτός που κάνει το χέρι σου έτσι.